आसमां से आई सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, आसमां से आई सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, उठा कदम कर बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, उठा कदम कर बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आसमां से आई सदा, आसमां से आई सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, उठा कदम कर बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, उठा कदम कर बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम के गद्दारों से, कुफ्र के सरदारों से, इस्लाम के गद्दारों से, कुफ्र के सरदारों से, बारती खूंखारों से, बहनों की इज्जत बचा ला इलाहा इल्लल्लाह, बहनों की इज्जत बचा ला इलाहा इल्लल्लाह, बहनों की इज्जत बचा, बहनों की इज्जत बचा ला इलाहा इल्लल्लाह। आसमां से आई सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, जलती मस्जिदे है 400, लाशें बच्चों की है रूबरू, जलती मस्जिदे है 400, लाशें बच्चों की है रूबरू, क्यों बैठा सरहद पार तू, कलाशन लेके जल्दी आ ला इलाहा इल्लल्लाह, कलाशन लेके जल्दी आ ला इलाहा इल्लल्लाह, कलाशन लेके जल्दी आ, कलाशन लेके जल्दी आ ला इलाहा इल्लल्लाह। आसमां से आई सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, लाशों के अंबारों से, लहू के फवारों से, लाशों के अंबारों से, लहू के फवारों से, मजलूमों के नारों से, फिर से तू मक्तल को सजा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर से तू मक्तल को सजा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर से तू मक्तल को सजा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर से तू मक्तल को सजा, फिर से तू मक्तल को सजा ला इलाहा इल्लल्लाह। आसमां से आई सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, उठा कदम कर बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मद हमारा इमाम है, कुरान हमारा निजाम है, मुहम्मद हमारा इमाम है, कुरान हमारा निजाम है, जहाद हमारा काम है, दीन पे अपनी जान लुटा ला इलाहा इल्लल्लाह, दीन पे अपनी जान लुटा ला इलाहा इल्लल्लाह, दीन पे अपनी जान लुटा, दीन पे अपनी जान लुटा ला इलाहा इल्लल्लाह। आसमां से आई सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, उठा कदम कर बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कुफ्र पे बेजार हम, जालिम पे तलवार हम, कुफ्र पे बेजार हम, जालिम पे तलवार हम, शहादत के तलबगार हैं हम, वजाहदु फी सबीलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, وجاهدوا في سبيل الله لا إله إلا الله وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله لا إله إلا الله آسمان سے آئی صدا لا إله إلا الله اٹھا قدم کر بسم اللہ لا إله إلا الله